แล้วก็พึ่งพากันตั้งใจวันนี้ก็จะได้อธิบายถึงอภินนหะปัจจเวก5สู่การฟังอภินนหะปัจจเวกนี้แปลว่าธรรมที่ควรพิจารณาเนืองๆนี่หมายความว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแนะนำพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันพิจารณาธรรม5อย่างนี้เนืองๆติดต่อกันไปเรื่อยๆเพื่ออะไรนะก็เพื่อเตือนใจไม่ให้เกิดความประมาทไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นแหละก็ทรงแนะนำสั่งสอนให้พิจารณาว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ไปไม่ได้แล้วเราก็จะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้นไปเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ดีชั่วก็ดีก็จะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมอันนั้นสืบไปอันนี้ที่พระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาเนืองๆเป็นความจริงถ้าหากว่าบุคคลไม่พิจารณาเนืองๆแล้วมันก็เพลินจริงมันเมาจริงเช่นอย่างบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์โรคภัยไม่ค่อยเบียดเบียนอย่างนี้นะเลยถือว่าตนแข็งแรงตนอยู่เย็นเป็นสุขสบายดีแล้วก็ได้ส่งใจให้เพลินไปตามเรื่องราวของโรคสงสารไปแล้ววันนี้นะเป็นอย่างนั้นเขาฟ้อนรำขับร้องดีสีตีเป่าที่ไหนก็ไปอย่างนั้นนะถือว่าตนนั้นมีความสุขสบายดีมันนี้ก็เป็นเหตุให้ห่างเหินจากการงานในบ้านในช่องของตนก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไรแหละเพราะเอาแต่เวลาไปหาทางสนุกสนานอย่างเดียวนอกจากการงานในบ้านเรือนจะบกพร่องไปแล้ววันนี้การสั่งสมบุญกุศลทำความดีก็ห่างไกลออกไปเรื่อยๆห่างทั้งร่างกายห่างทั้งจิตใจเข้าไปทำชีวิตให้เป็นหมันไปนี่แหละความที่เป็นผู้ไม่ได้พิจารณาเนืองๆเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนี่แล้วบุคคลผู้ที่ไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องความพัดภาคจากของรักของชอบใจมื้อนี้ถึงเวลานั้นมาแล้วถึงเวลามีญาติหรือว่าลูกหลานใครสามีภรรยาอันเป็นที่รักมาพัดพรากจากไปนี่ก็เสียใจเศร้าโศกอย่างแรงไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนมื้อนี้มันก็ทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปทำให้จิตไม่แจ่มแจ้งในธรรมมีแต่ความทุกข์ความโศกครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นผู้มีจิตใจถูกความโศกเท่าเสียใจครอบงำอย่างนั้นแล้วจะทำความดีอะไรก็ไม่ได้ไม่มีกำลังใจที่จะไหว้พระสวดมนต์ภาวนาอะไรไม่มีเลยถ้าว่ามีผู้ไปแนะนำเตือนให้ไหว้พระภาวนาบ้างโอ้มันทำไม่ได้หรอกใจไม่ดีใจไม่ดีนี่ทำอะไรก็ไม่ได้หรอกก็มีแต่ปฏิเสธลูกเดียวอย่างนั้นเนี่ยคนที่ปล่อยให้ความทุกข์ความโศกครอบงำจิตใจมากๆเขาแล้วมันหมดกำลังใจกำลังใจอ่อนเปลี้ยไปการจะทำความดีอะไรก็ไม่ค่อยได้นะบัดนี้เป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พ พิจารณาเนืองๆไอ้เรื่องความพลัดพรากนี่นะบางทีไอ้ตัวเองก็พลัดพรากจากของรักของชอบใจไปก่อนเช่นพ่อแม่บางทีก็พลัดพรากจากลูกไปก่อนบางทีลูกก็พลัดพรากจากพ่อแม่ไปก่อนก็มีอะไรก็สุดแล้วแต่เหตุปัจจัยมันนะเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยมันแล้วมันก็แตกดับทำลายลงทั้งที่มีจิตครองใจครองก็ดีไม่มีใจครองก็ดีมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่มันยังปรากฏอยู่ทันเมื่อหมดเหตุปัจจัยอันอุปถัมภ์บำรุงไว้แล้วมันก็แตกดับทำลายลงแล้วก็ไม่เลือกการเลือกเวลาด้วยเหตุปัจจัยนั้นมันจะหมดลงเวลาไหนใครก็ไม่รู้ก็เหตุฉะนั้นในพระองค์เจ้าจึงสอนให้เพียรพยายามละความชั่วทำความดีชำระจิตใจของตนให้มันผ่องใสสะอาดไว้อย่าปล่อยให้ความทุกข์ความโศกหรือความโกรธแค้นขุ่นเคืองอะไรนะมันหมักหมมอยู่ในใจพิจารณาเข้าไปจนว่าใจมันสงบลงได้เป็นสมถะภาวนานี่การพิจารณานะอันนี้ท่านก็จัดว่าเป็นสมถกรรมฐานเหมือนกันแหละการนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายนึกถึงความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเมื่อเนี่ยมานึกถึงในชีวิตของตัวเองนี่ว่ามันมีกรรมเป็นของตนตนทำกรรมดีก็จะได้รับผลดีมีความสุขถ้าตนทำกรรมชั่วก็จะได้รับผลชั่วจะได้มีความทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ติดสอยห้อยตามไปไอ้ความสุขหรือความทุกข์ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกมาโดนบันดาลให้บุคคลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแทงตลอดพระองค์เห็นแจ้งแล้วว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดมาโดนบันดาลให้คนเป็นสุขเป็นทุกข์มีแต่กรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลกระทำลงไปแล้วไม่เห็นโทษแห่งกรรมชั่วนั้นไม่เพียรละกรรมชั่วนั้นแล้วบุคคลผู้ทำกรรมดีไว้นั่นเมื่อรักษากรรมดีไว้กรรมดีมันก็ติดตามอำนวยผลให้เป็นสุขไปเมื่อบุคคลทำกรรมชั่วลงไปแล้วไม่ระลึกถึงตัวเองไม่เห็นโทษแห่งกรรมชั่วนั้นไม่ภาคเพียรพยายามละกรรมชั่วนั้นกรรมชั่วนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกผลเมื่อละโลกนี้ไปแล้วมันก็อำนวยผลให้เป็นทุกข์ในภพในชาติต่อไปกรรมชั่วที่บุคคลทำมาแต่อดีตชาติผลหลังนุ่นมันก็ติดตามมาให้ผลเป็นทุกข์ในชาตินี้เพราะนั้นเข้าใจให้มันถูกต้องบรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่อย่าไปเข้าใจสับสนกันถ้าไปเข้าใจสับสนกันแล้วนั้นมันไม่สามารถจะแก้ทุกข์เหล่านี้ได้เช่นอย่างว่าอ้าวคนนั้นนะมันทำความชั่วอยู่แล้วไม่เห็นมันเขาเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรก็เห็นเป็นสุขสบายดีอยู่เช่นนี้บุคคลผู้เข้าใจอย่างนั้นก็เลยไปถือเอาเยี่ยงอย่างคนผู้ทำความชั่วนั้นก็ไปทำความชั่วกับเขาอย่างนี้ไปนี่แหละความเข้าใจผิดนะถ้ามันเข้าใจถูกว่านี่เวลานี้กรรมดียังอำนวยผลให้เขาอยู่กรรมดียังช่วยรักษาชีวิตของเขาให้เป็นสุขสบายอยู่ฉะนั้นกรรมชั่วที่เขาทำนั้นจึงไม่มีโอกาสให้ผลแก่เขาให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่อย่างใดชั่วที่เขาทำนั้นมันจะต้องติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นคอยหาจังหวะเมื่อกรรมดีที่มันให้ผลมานั้นหมดลงเมื่อใดกรรมชั่วนั้นก็ให้ผลสืบต่อได้เมื่อนั้นเมื่อนั้นแหละบุคคลนั้นก็จะได้เสวยทุกข์ทนทรมานต่อไปเนี่ยกรรมชั่วบางอย่างมันหนักมากมันก็ให้ผลปัจจุบันอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยทำอนันตริยกรรม ทำสงฆ์ให้แตกจากกันทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นไปกรรมนั้นมันให้ผลในปัจจุบันได้ถูกแผ่นดินสูบเอาไปไหม้อยู่ในอเวจีทั้งเป็นอย่างนี้เรียกว่ากรรมมันหนักมากมันไม่ต้องรอไปถึงชาติไม่ต้องรอไปถึงให้ตายแล้วยังไม่ตายมันก็ให้ผลได้มันหนักมากอันนั้นกรรมมันใดถ้ามันไม่หนักมากนั่นมันก็ต้องรอไปจนถึงนั่นแหละจนหมดบุญเก่าที่เขาทำมานั้นลงเมื่อใดนั้นมันจึงให้ผลได้เมื่อนั้นต้องให้เข้าใจเรื่องกรรมให้มันละเอียดอย่างนี้สารพัดเรื่องกรรมอวิบากนี่เพราะต่างคนต่างทำมาไม่เหมือนกันมันเป็นไปตามจริตนิสัยอ้าวบางคนก็ทำบาปทำชั่วด้วยอำนาจแห่งความโลภอย่างนี้นะนั่นแหละไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นตลอดถึงดื่มสุราเมรัยเป็นที่สุดเพราะความโลภในชีวิตของตัวเองอยากจะให้ตนนั่นอยู่เย็นเป็นสุขสบายหาตั้งแต่อาหารดีๆมาบำรุงมันแม้จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ยอมอย่างนี้เราเรียกว่าโลภโลภในร่างกายสังขารเป็นอย่างนั้นมันพาให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพาให้ไปลักไปล่อไปหลอกไปลวงโซ่โครงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนมันพาให้ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นเข้าไปนี่ความโลภในกามความโลภในกิเลสกามอันนี้นะความโลภในทรัพย์สมบัติเข้าของต่างๆนี่ก็เป็นเหตุให้คนเราใช้วาจาหลอกลวงช่อโกงโกหกผู้อื่นได้โดยไม่กลัวบาปกรรมอะไรเลยความโลภในความสนุกสนานความอยากสนุกสนานเฮฮาเห็นเขาสนุกสนานร้องรำทำเพลงเฮฮากันไอ้ตนก็อยากบ้างบะนี่ถ้าไม่ไปดื่มน้ำเมานั่นน่ะมันจะไปเฮฮาอย่างนั้นไม่ได้ต้องดื่มน้ำเมาเข้าไปให้มันลืมเนื้อลืมตัวอะไรวะนี่ก็ฟ้อนรำขับร้องดีดตีตีเป่ากระโดดโลดเต้นอะไรไปก็ได้ไม่ละอายใครเลยกล่าวว่าจะหยาบโลนอะไรต่อใครก็ไม่เกรงกลัวใครทำได้มือนี่นี่แหละความโลภเนี่ยมันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปตรงนี้นะความโกรธนี่บางคนก็ทำบาปมีปาณาติบาตเป็นต้นนี้ด้วยอำนาจแห่งความโกรธก็มีอย่างนี้แหละบางคนก็ไปทำบาปทั้ง5อย่างนี้ด้วยอำนาจแห่งความหลงความไม่รู้ว่าการทำอย่างนั้นเป็นบาปเป็นโทษไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังมาอย่างนี้นะเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำมาอย่างไรก็ทำไปไม่คำนึงถึงบาปถึงกรรมเลยอันนี้เรียกว่าทำบาปด้วยอำนาจแห่งความหลงถ้าพูดแล้วนะคนเราที่มันตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็เพราะกรรมชั่วดังกล่าวมานี่แหละตั้งแต่ชาติก่อนนั่นไม่ได้ทำกรรมชั่ว5อย่างนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างเนี่ยกรรมชั่วนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาอำนวยผลให้มีร่างกายไม่สมบูรณ์มีความยากจนขนแค้นในทรัพย์สมบัติหรือว่ามีสมบัติเข้าของเงินทองมาแล้วก็มีโจรมาจี้มาปล้นเอาไปบางทีแบบฆ่าเจ้าของทรัพย์ให้ตายไปเลยก็มีนั่นมือนี่แต่ถ้าก่อนนั้นผู้นั้นบางทีก็อาจเป็นโจรนะนั่นแหละไปจี้ไปปล้นไปฆ่าเจ้าของทรัพย์เขามาแล้วแต่ชาติก่อนอย่างนี้นะกรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นผู้นั้นก็ถึงซึ่งความวิบัติแห่งชีวิตตลอดถึงทรัพย์สินหมู่นี้นะบุคคลผู้เป็นเจ้าชู้มายา ไปชอบทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นเอ้ากรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาเกิดมาชาตินี้มีผัวมีเมียมาก็กรรมชั่วที่ตามติดตามมาให้ผลมันก็โดนบันดาลให้บางทีก็ให้สามีไปทำชู้หนีจากภรรยาบางทีก็บันดาลให้ภรรยาไปทำชู้หนีจากสามีไปถ้าว่าได้ลูกได้เต้ามาลูกก็ไม่ฟังพ่อฟังคำทำตนเป็นคนเกเรเจ้าชู้มายาไปทำให้เสื่อมเสียนามสกุลไปทำให้พ่อแม่หนักอกหนักใจมูลนี้มันล้วนแต่โทษกาเมสุมิชาจารทั้งนั้นเลยแต่คนนั้นไม่ค่อยเชื่อหรอกอันที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงวิบากกรรมของบุคคลในโลกอันนี้นะไม่ค่อยเชื่อบางคนก็เชื่อแต่ว่าปฏิเสธว่าทำตามไม่ได้เอาดื้อๆเลยยอมรับบาปรับกรรมไปมันจะไปตกนรกอบายภูมิที่ไหนก็แล้วแต่มันอันนั้นเรียกว่าตัณหามันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงจนว่ายกจิตใจของตนไม่ขึ้นเลยจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็ยอมทั้งนั้นเลยนี่แหละสาเหตุที่คนเรานะมันจะไปแออัดกันอยู่ในนรกเหมือนข้าวสารยัดไถ่ที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้นะพระองค์ทรงเปรียบไว้อย่างนั้นจริงๆพระองค์เพ่งด้วยพยานนะเห็นแจ้งเลยว่าสัตว์ทั้งหลายทำกรรมชั่วแล้วไปตกนรกนี่มากมายเหลือเกินอยู่ในหม้อนรกนั้นยัดเยียดกันไปมาอยู่งั้นเหมือนกับข้าวสารยัดไถ่นี่มันก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะคนเราเนี่ยมันประมาท เรื่องมันนะมันประมาทในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนี้อันนี้แหละเมื่ออธิบายมาถึงตรงนี้แล้วนะผู้ฟังทั้งหลายก็คนจะทบทวนได้แล้วนะว่ามนุษย์เราที่จะได้เสวยทุกข์ทนทรมานไม่สามารถจะไปสวรรค์ไปพระนิพพานได้มันก็คาอยู่กรรมทั่วห้าอย่างเนี่ยที่บุคคลได้ทำเกิดมาชาติใดก็มาทำกรรมชั่วห้าอย่างนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเอ้าทีนี้ก็ไม่ใช่ทำแต่กรรมชั่วอย่างเดียวไอ้กรรมดีคือบุญกุศลก็ทำให้ทานก็ให้ไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วมันจึงได้ลุ่มดอนไม่สม่ำเสมอบางคราวก็มีความสุขไปแล้วบางคราวก็ตกทุกข์ได้ยากลำบากไปคราวใดบุญให้ผลก็มีความสุขไปคราวใดบาปให้ผลก็มีความทุกข์ไปก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของคนเรามันถึงไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ไปพระนิพพานได้มันก็หากรรมชั่วผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วหากว่าเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วควรอธิษฐานใจละเว้นจากกรรมชั่วห้าอย่างนั้นเสียเลยแหละตั้งสัจจะลงไปเลยเอาตายเป็นตายเราจะไม่ทำกรรมชั่วห้าอย่างนี้เด็ดขาดในชีวิตนี้จะได้กินอะไรจะได้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่มันถ้าว่ามันหามันทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมนี่มันไม่สามารถจะหาได้แล้วก็เอ้าเรายอมอดตายลองดูที่ให้มันตายเพื่อศีลนี้สักชาติหนึ่งลองดูบางทีมันอาจจะได้ไปสวรรค์บางทีมันอาจจะไปพระนิพพานได้ไวๆเข้าไปแน่นอนเลยทีเรนานิปุติงยันติผู้จะไปบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้ก็เพราะมีศีล นี่นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสยืนยันว่าอย่างนี้แล้วเราจะไปสงสัยอะไรแล้วไม่ควรสงสัยแล้วอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีกรรมเป็นของของตนทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วอันนี้เพราะพระองค์รู้แจ้งแล้วนะเรื่องกรรมเรื่องการกระทำของสัตว์โลกทั้งหลายนี่นะจึงได้นำมาแสดงเป็นข้อธรรมะไว้เพื่อให้พุทธบริษัท จำเอาไว้แล้วไปพิจารณาสอนใจตัวเองให้ละกรรมอันชั่วสอนใจตัวเองให้ทำแต่กรรมดีๆให้เกิดให้มีขึ้นในตนพระองค์ทรงพระเมตตากรุณาสงสารสัตว์โลกมากเหลือเกินนะเมื่อตรัสรู้แล้วจึงไม่นิ่งดูดายเลยเมื่อออกพรรษาภาวนาแล้วพระองค์ก็เตรียมเสด็จจาริกไปในบ้านน้อยเมืองใหญ่ตามที่ได้ทรงพิจารณาเห็นด้วยพยานว่าคนเหล่านั้นน่ะมีอินทรีย์แก่กล้าพอที่จะแนะนำสั่งสอนได้ให้เขาได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษหรือว่าคนหมู่นั้นเหล่านั้นน่ะมีศรัทธาอยู่แต่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเอาพระองค์ก็เสด็จไปแนะนำสั่งสอนส่งเสริมศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสส่งเสริมปัญญาของเขาให้แก่กล้าขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าทรงพิจารณาเห็นคนเหล่าใดนั่นมัวเมาประมาทไม่มีศรัทธาเลื่อมใสไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมเสียเลยอย่างนี้พระองค์ไม่เสด็จไปสอนเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาของพระองค์มีน้อยเต็มทีพระองค์ก็ไปเลือกสอนเอาแต่คนที่มีบุญเท่านั้นเองนะแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามแหละเหมือนกันเลยเพราะว่าคนไม่มีศรัทธาแล้วเมื่อเสด็จไปนี่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาก็ไม่มาฟังไม่มาสนใจในอย่างนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วก็เสด็จไปให้เหนื่อยเปล่าๆมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นแหละการที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐเห็นปานนี้แล้วนะจึงสมควรศึกษาพิจารณาให้เข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้การเข้าใจความหมายนี่สำคัญมากนะขอย้ำให้ผู้ฟังได้เอาไปทบทวนดูถ้าเพียงจะฟังไปเฉยแล้วอย่างนี้นี่แล้วไม่รู้จักความหมายที่แน่นอนน่ะอย่างนี้แหละมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์อะไรได้จากการฟังนะเช่นอย่างที่แสดงให้ฟังมาอยู่นี่แหละแล้วความหมายที่ในทางปฏิบัตินั้นหมายเอาอย่างไรนี่อย่างนี้แล้วก็ผู้ฟังเป็นแล้วมันก็สรุปได้เลยว่าอ๋อที่ทรงสอนให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายเนืองๆนั้นก็เพื่อที่จะเตือนใจไม่ประมาทในการละความชั่วทำความดีให้เจริญขึ้นในตนเพราะว่าตนจะมีความสุขได้ก็เพราะสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นและก็เพราะพยายามละกรรมมันชั่วเท่านั้นตนถึงจะมีความสุขสม่ำเสมอไปได้การที่ทรงสอนให้พิจารณาว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปอันนั้นก็เพื่อที่จะให้เรารู้เท่าความเกิดความตายของสัตว์โลกทั้งหลายไม่เลือกเวลาไม่เลือกวัยไม่เลือกทำไมไม่เลือกการสุดแล้วตั้งแต่บุญกรรมของใครสร้างมาเท่าไรเมื่อหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ต้องตายไปเท่านี้ใครจะช่วยใครก็ไม่ได้แม่ของสิ่งนั้นหรือบุคคลผู้นั้นจะเป็นที่รักของตนอย่างยิ่งเท่าไรมันก็ไม่ฟังช่วยไม่ได้เลยนี่พิจารณาเห็นกฎแห่งกรรมอย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาความทุกข์ความโศกความอะไรกันลงได้เพราะมันเหลือวิสัยแล้วมันช่วยไม่ได้นี่แหละความมุ่งหมายในทางปฏิบัติมันที่ทรงสอนให้พิจารณาถึงกรรมดีกรรมชั่วทุกวันทุกคืนไปนั่นก็เพื่อเตือนตนไม่ให้ประมาทเมื่อทบทวนดูตนของตนว่าไอ้ความชั่วมันยังมีอยู่ในใจของเรานี่อย่างไรบ้างเมื่อรู้แล้วว่าจะได้พยายามละความชั่วนั้นออกไปแล้วความดีอันใดที่ตนยังไม่ได้ทำเมื่อทบทวนดูก็รู้ได้อย่างนี้แหละแล้วก็จะได้พยายามทำความดีนั้นให้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเช่นอย่างว่าเอาการรักษาศีลอย่างนี้นะเมื่อทบทวนดูแล้วศีลของตนนี่ยังมีด่างมีพร้อยอยู่ ยังไม่บริสุทธิ์แท้ทบทวนดูแล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะพยายามสำรวมกายวาจาให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปกว่านั้นให้ศีลมันบริสุทธิ์เข้าไปนี่เมื่อทบทวนดูว่าเอ๊ะการภาวนาของตนนี่ก็ยังย่อหย่อนอยู่ยังไม่เข้มแข็งพอการทำใจให้สงบก็ยังไม่ละเอียดพอยังสงบไปไม่ได้นานเช่นนี้ก็พยายามนะพยายามเพ่งพินิจพิจารณาใจตัวเองตนเคยเจริญกรรมฐานอันไรแล้วใจมันสงบลงได้มันเกิดสังเวชสลดใจแล้วใจสงบลงก็มันนึกถึงกรรมฐานอันนั้นบ่อยๆมันเพ่งกรรมฐานนั้นบ่อยๆเข้าไปเมื่อจิตมันเห็นแจ้งในกรรมฐานอันนั้นแล้วจิตมันก็รวมลงได้มันก็ละอารมณ์ภายนอกเสียได้นั่นแหละเราจะไปเจริญกรรมฐานนิดๆหน่อยๆแล้วจะให้ใจมันรวมลงเลยอย่างนี้มันไม่ได้คือเราต้องเพ่งเอาจนว่ากรรมฐานนั้นแจ่มแจ้งขึ้นในใจยกตัวอย่างเช่นว่าการนึกถึงความตายอย่างที่ว่ามานั้นเพ่งดูแล้วความตายนี่เป็นอย่างนี้เนาะตายลงไปแล้วทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวมีแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำเอาไว้เท่านี้แล้วจะติดตามไปถ้าฉะนั้นกรรมชั่วนี่เราไม่ต้องการก็ต้องละมันเช่นความโกรธความเกลียดเครียดทั้งกันบอกความอยากได้อะไรต่ออะไรอันไม่มีขอบเขตหมู่นี้นะมันเป็นความชั่วทั้งนั้นเลยก็ต้องละความคิดอันนี้เสียเมื่อกำหนดละความคิดอันนี้ลงไปได้แล้วใจมันก็รวมลงได้อย่างนี้แหละอันที่มันใจรวมลงไม่ได้นั้นเพราะมันคาความชั่วใจมันยึดเอาความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ไว้แล้วความชั่วนั้นมันก็รบกวนใจไม่ให้สงบลงได้ให้แต่ใจนั้นคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆนานานี่ลักษณะของความชั่วนั้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการที่เรามานึกถึงความตายเพ่งดูเอาจนเห็นเรื่องราวแห่งความตายลงไปอย่างว่านี้แล้วมันก็สามารถที่จะละกรรมอันชั่วลงไปได้นี่นะแล้วสามารถที่จะทำใจให้สงบลงได้เพราะว่าเมื่อเห็นความตายแล้วเห็นเมื่อตายลงไปแล้วมันทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการปรารถนามันก็ไม่ได้เอาติดตัวไปด้วยเมื่อมันเห็นชัดลงไปมันก็วางที่แบบนี้นะมันก็วางมันก็ปล่อยลงได้ใจก็รวมลงสงบลงเป็นหนึ่งได้อันนี้อธิท่านเรียกว่ามรณะสติกรรมฐานนั่นนะการนึกถึงความตายก็ต้องนึกให้มันจริงจังลงไปจริงหรือว่าการนึกถึงทานการบริจาคอย่างนี้นะก็ต้องเพ่งเรื่องการให้การบริจาคทานนั้นจนว่าให้มันเห็นผลแน่ชัดในใจว่าทานนี่มีผลจริงๆทำให้มีความสบายใจจริงๆอย่างนี้ทำให้กิเลสความตณีความโลภมันเบาบางไปจริงๆเพ่งอานิสงส์แห่งทานเห็นแจ้งประจักษ์ชัดลงไปนี่มันก็เกิดปีติขึ้นคมปีติอันนั้นลงได้ใจก็รวมลงเป็นหนึ่งนั่นนี่แหละการเจริญภาวนานะการเจริญกรรมฐานนะให้พากันเข้าใจต้องเอาจริงนะต้องทำจริงไม่ทำจริงแล้วก็ใจรวมลงไม่ได้ใจสงบไม่ได้เลยเมื่อใจสงบลงไปได้ในเรื่องปัญญานั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วพอแต่ใจสงบลงเรานึกเราคิดพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งประจักษ์ไปเลยวันนี้นะเรื่องที่ควรจะสังเวชเบื่อนายมันก็เบื่อนายวันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องที่ควรจะปล่อยจะวางมันก็ปล่อยวางลงได้วันนี้นะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานต่างๆนี่เนี่ยดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้